الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سورة سواد آخر کی واقعہ ود آدم علیہ السلام تیو خاص مقصد دپارا چی ابتلا امتحان اللہ کی آدم علیہ السلام باندیوم امتحانو او دغسی عجز د جناتو ذکر کاؤ چه دو جناتو اڈیر لوی مشر اڈیر معزز اغبا کی راخ کیشو زلیلشو تکا اللہ دا حکم نافرمانیو کڑا او داس حکم چه اللہ ملائکو تا طولو تکڑیو چه غیر پاک او معصوم مخلوق دے ناغی طولو انکارو نکو بلکہ فوراً یہ سجدہ اکڑا او دے انکارو کو اللہ تعالی د خپل قهر او غضب په یوه باندې وی چوزا قال فخرج منها فخرج فیر اولدا او دې کې دا مطلب وی او دا صفت وی او دا کمال وی چې دا د مخ کې یو علت سره تعلق ساتي دا دلالت کی او اشاره کی پدی باندې چې دا حکم چې الله وکړو دې د سوجي نکړې اسنا هغه وجه دا چې آدم علی السلام ته سجده ونکړه الله رب العزت وتوی چې تخوذا شوا باغو خپيو باسا د الله د حکم دا مطلب نه ای چې بس حکم وکینو او سړی منډه کړه نه اړه روشو حکم اوته او سرکل چې غوځي الله ډېر لوی ذات دا داغه د ذلت انتها وا او ذلیل اولی شو زکه چې آدم علیه السلام ته سپکو کاتو دا یو قانون جوړ شو چې دا یوازې ابلیس نه دی هر څوک چې د الله نبی ته او نیک بنده ته سپک ګوري الله به ذلیل کوي هر کله چې کاول کې او په آخر کې خدا ذلت به ترسي ویلا چې پس اوزان منها د دې جنتنا یا د دې اسمانونو نا یا د جماعت تو ملائکو نا فإنک رجیم بشک تو رټل شوی او شړل شوی د الله طرفنا رجیم درجم نه دی رجم ویل شي مشهور معنی پګټو اشتل قران کې زیب زیب چراغ لې کنه او خاص کر سورہ مریم کې ابراهيم عليه السلام په حال کې چې غپلار ته نصیحت کړي خیر خوایي کړي او پلار ورتوی چې لئلم ینتهیم لئلم تنتهی لارجمنک که ده دی خبرو نا دی بس نکلل تو پا گٹو با دی اولا دلتا هم دا مانا سیده ادویم مانا مرجوم ملعون او مردود تویلی شی چه رد کلی شی پلعنت کلی شی اغیطا هم ویلی شی اللہ رب العزت وی فَإِنَّكَ رَجِيم تچی ما دخپل رحمتنا اُشَلَلِ نتا پس بعد گٹو گزارو نام کی گی انزکا یو سلی چی خلق شریعت تختی ہے کنا نو لیاس خوی وطن رسی نو بگٹو یولی دا عام قانون دے کنا خوا خواہو یو ساتی کنا او دې خواغه سی په ګټو وشته شي هغه سی شیطان هغه ملایکه په سو باندې په لمبو باندې ولي کنه دته دا راجم ډیرو ګت شو مرجوم شو خو تر قیامت پورې وان علیک لعنتی الی یوم الدین او بشکا پتا باندې باندې زما لعنت وی دی رغت لعنت تر قیامت پورې لعنت الله سي در رحمتنا لريواله چې بالکل د الله رحمت پسترګو نوي نه کنا نو دا وی تعالی لعنت ویل شي البعد عن رحمت الله او عليكه مخکې کړې تکه دا اصول لی یو دعای ایو خیری کنا نو دعا کی دا اصول لی چه علیکا برستو کی گی چه السلام علیکم السلام علیکا او بخیرو کی با علیکا مخی کی گی چه علیکا اللعنتو علیکا لعنت اللہی دل ته جون کې د لپاره بد دعای دا نو ځکه دې په مخ کې کو تخصیص لپاره خاص پتا باندې وا زما لعنتی تر وی روز پوری چې روز د جزا او سزا دا چې روز د قیامت ته قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون ګور شیطانم سره د دې دومره زور نه او درټن نه هلم خو سره وکنه خدای الله د رحمت نا امید نه دي بنده ډیر زر نا امید شي چې اوسو وخت ته واګانې وکي کنه اسب پته پوه نه شي بس بیا مایوس یا نا امید شیو بیا ورو سوال لکی ها چې نه قبلې نو یې صلح کوما او شیطان سره د دومره لوی او تکبر نه او د الله د قهر او غضب بیا هم نا امید نه دی او په دې پویږي چې بل څوک نشتا سچ کوي نو الله کوي نو سوال کی دا اللہ ناو دیر پا عدب باندی کی دا دعا عدب خود تا معلوم کرنا خواه ویوی زمان ربا فانذرنی الی یوم یبعثون پس ما تا محلت را کی خاص تر اغیر وز پوری چه خلق بیا جوندی کولشی اگر دویمش پیلے یادوی چاوی سر با خلق جوندی کی گی بیا خو موت نئی کنا دیو زن بچ کی دو موت نئی چرا اخیری شپیلیس پوری جوانده پاتشه نو بیا خو باسیم جوانده یا مکن وی ده مطلب و پدی که چیلا یومی و باسون ترقی روزه پوری چی بیا خلق جوانده کیگی ملی جوانده کیگی آخری شپیلی پوری مال محلت راکی دا دوم را اوگد محلت یا دست پارا دا اللہ نا وقت دی دا دی دا بنی آدم نے انتقام اخلی دی بنی آدم سوک دوس نشتا قطولی دشمنان دی لیکن انتقام خو پلگ وقت کیا وستیشی مازیگر کی کنا اتا دوم را اوگد وقت والی دا صرف دا دی دا پار چی د دې آدم علیه السلام په جوان دي زو ذلیل شوم ملعون شوم د الله د رحمت نه محروم شوم نو اوس به زو د انتقام اخلم کنه ای وم پختونی نو بدل نه پریدم وای ښا انتقام به اخلم ها او د انتقام داس نه اخلي چګنی مرګونه وکي نه دا ډېر لوی ظالم دی ښا مرګ سې په مرګ خو سړی ته هیڅ تکلیف نه رسي اسی به یو ځل د دنیا نه پنا کیږي کنه خو دې ولا تبایی ګوري چې د عمر د پاره پل مرګري ځان له پیدا کوي چې زه خو د ټول عمر د پاره محروم کړم کنه نو ځان لمرګری ګوري دا ذکر شیو مخکی سورہ سبا کې چې څومره زور چې دی لګی ان د دې لپاره لګی انما یذعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دې چې دعوت ورکې کنا نو دې لپاره ورکې چې خلق جهنم تلال شي نوی چې زماره با زه خو دې گمراه کړم ذلیل کړم لیکن ما ته مهلت راکا تر غیر وځي پوری چې بیا خلق ژوند کول شي قال فإنك من المنذرين وی الله چې بشکا سوال قبول دې تعالی مهلت درکړې شوی دې فإنك من المنذرين بیشک تعالی مهلت کر کړی شوی دی الی یوم الوقت المعلوم او تر هغه ورځې پورې چې هغه وخت معلوم دی چې ټول مخلوق با پنا کیږي اوله شپه ده قیامت چې وته وي نه چاته معلوم دی یوم انا ذا چې الله ته معلوم دي کنه چار کل راضي الى يوم الوقت المعلوم یا ذا معلوم دا مطلب چې نو مخ هر چا اورېدل دي کنه هر چا ته معلومه ده چې قیامت به وي ورځ د قیامت یادې چې دمر علم هر چا تشته نو دې دوجنه معلوم وي نو دا سوال قبول شو لیکن جاغ سنگا مطلب ناسی قبول نشو دیکھ دا اللہ حکمت دار چڑیر دلائی او بندہ سوال کئی او سوال کی غلطی دی پی پوئی گی نا دا دا ذہن پی کار نکئی گا نا نوچہ دا دسر اسا مناسبی نو اللہ والا اغسی قبول تیاو کی دې رستو بیا پوي چې وګوره دا خدای الله ډېر لوی حکمتو زه خو نه پوي دم ګور الله سمره لوی ذات ته چې دا غو علم کې دا وا چې زما د شان سره دغه سوال نو لایق دی وځنه پیغمبران یې مونږ نکړیو هغه پیغمبرانو بندیانو کله با په یو خبره کې خدای راتلا الله رب العزت وتوي چې فلا تسالني ما ليس لك بي علم زمانه به داسې سوال نکې چې ستا پاغي باندې دا علم نه چې دا جائز دی او کنا جائز دی دا سوال دا الله نه مناسب دی او کوم مناسب نه دی دا سوال مکو کنه بیا نوح علیہ السلام ته ویلو کنه ابلیس ته وی چې سوال دی او که هو ستا سره دا نه لایق زکا دا خط زما قانون ماته چې ما ویلی چې اول شپې له سره با دنیا فناشي عالم به فناشي نو پته ته په دې عالم کې نه تبوم فنا کیږي کنه دا سوال ساده پر نو مناسب چې لا یو مې باسون تا ټوپ وو ټوپ موه چې ځان د مرګ نه بچ کې کنه ویلا چې بشکا تعالی مهلت تر کلیشو تر هغه ورځې پورې چې هغه وخت معلوم دی سوال ګوره قبول شي کنه الله دا هرچا سوال قبلی چې په اصول باندې په آداب باندې برابرۍ الله سوال قبلی یوا دویم دا دی چې تاسو د یو انسان د نیکه دلیل نه دی چې سوال قبول شي نوم به سوای چې دا ډیر خسارې دی سوال یو کنه الله قبول کو نه دا علامه نه دا ځکه خلقو دیو باندې د نیکه د پاره ډیر علامه مقرر کړي چې دا کاری نو غ انسان نیکه دا کاری نو غ انسان نیکه اذه قران خبره یې رکړي ده ښا اره خبره د مخلوق چې دنو هغه بس غلطه ده نو سړی بس وای که څوک مړ شي نو دی به دا بیانونه کوي چې دماغ نه رڼا خطا خدای وبخلي قبر ډیر کولاو دا علامه چې خدای وبخلي کپانه دی روګو سرته دومره کوته دومره تعالی عمل چې خدای وبخلي ته علامه مقرر کړی کنه نو زه مقرر کړو چې څوک سوالو کې ولې قبول کې نو دا سړی جوړ او الله ته قبول لوې دا سړی شیطانونو سوال یو کو الله قبول کو چې الله سویلې دی نو هغه دې نه دا خوها چې امنو او عملو الصالحات پاگی دی سمین نرازی کنا چه آمنو و عملو الصالحات نیک انسان آغا دے چه ایمانی ایوی او عمل صالحی ایوی نا آغا دا خلقو بنی خواخ نسو ادا زان نوال دا نیک ایو دا نیک عمل ایو دا علامی گوری نخ نشانی گوری چه آنی دی پاہی قد کی کنا ګور سوال قبول شو نو بیا الله سره د زور خبرې کوي خان قال فبعزتك او شیطان چې قسم می دي استا په عزت باندې دبل چا په نوم قسم نه کوي ګورې خان دبل چا په عزت قسم نه کوي ګورې خان لکه د فرعونیان اغی خود فرعون پا عزت باندې قسم کو وقالو بی عزت فرعون انا لنحن الغالبون ومونگ دیوی قسمی پا عزت تا فرعون چی مونگ بزور اور کیو پا دی مقابلہ کی خوا دامی اولوی جہالتو پا دنیا کی او شرک ترا سیدلیو چی سو گندون و خلقو کله په خپل پلارانو کولو عربو کې دا جاهلیت و په خپل پلارو نیکو ویساو ګان کو حدیث کې دا غي نه من رااله دا کار بنک ابي اور پسې چې دا جاهلیت راغنو اکثر خلقو با پاولیاو باندې ساوګان کو بلې ځوان مې قسم وي او اصلې وو یاري کله به په پیغمبر مې قسم وي کله په خانه کعبه مې قسم وکړ توبه دا قسمه به سم ساوګندنو خلقو بکول او دا هم د شرک او قسم وکنه زګه قسم کې د الله عظمت کنا قسم چې څوک کوي د چا په نوم باندې نو په دې را ده باندې کوي چې چون کې د زما په زړه کې د ډېر لوی عظمت ته او محبت ته هم تنا یره ده نو ځکه قسم کوم د په نوم باندې دا خو یو الله دی چې د هر چا په زړه کې بل هغه عظمت کې نه ښه بل چا عظمت خونشته شیطان هم قسم کوي خدا الله په عزت باندې کوي فبعزتک قسم می دي ستا په عزت باندې عزت سمنم ستا په زور او طاقت باندې ستا په غلبه او په سلطنت باندې دا عزت معنی دی کنه الله دغه صفاتونه دي قدرت یې لوی دی بادشاہی لوی ده لاغوینهم اجمعین چې خامخا به زه گمراه کوم دا خلق ټول دومره لوی کار یو لاغوینهم اجمعین یې چې څوک به رانه پکې نه پاتې کیږي ټول به گمراه کوم ګورې چې د کوم اجتهاد کړو کنه مجتهد دی کنه اجتهاد کړو چې د دې خلق په گمراه کولو باندې زما پوره واسطه کنه هغه الله تعالی علم دې چې سی په خیال کې راغلی وخا چې دې ویلو چې د خټه نه جوړ شوی دی اسپکی و تکتلیو باغو جبان دیا دی چی خط اسو شید او یا نور خودی سوگندو که چی پریدم بینا گمراکوم بیلو غوین نوم اجمعین دا خبر ایدل تکلی دا انور سورتنو کی سورہ حجر کی او دغه سی سوره عرب کې الته داویلی چې ربي بما اغويتني اے رب چې زدي گمراه کړم هغه کې الله ته نسبت کړي چې گمراه کول څوک کوي الله دا هغه صفت ده بغیر د الله نه بل څوک نو چاله گمراه کول شي او نو چاله په هدایت کول شي دا صرف د الله صفات دي نلته صحیح خبره کړی دا چې به ما هوې تني یا الله تا گمراه کړم او دلته ځان ته نسبت کوي چې لاغوینم دی به زه گمراه کوم دا ولي یا خو ځان لوی ګاڼو چې ما څوک نشي گمراه کولی بغیر د الله نه مالا سوک دوکا نشی را کولی زو وڑو که نیم ماشوم نیم نال تیزه که ہوئی چه ربا تا گمراه کلم کنینو زو نور سوک دا سنوی نم پا دنیا کی چه ما گمراه کن ایخ دا مطلب او یادار چه دیده که دل اغوینهم نمرات خپل مانا ندا زبا دعوت ورکوم دیلا دا گمراه او دی ویلو په خپل سوره ابراهيم کې چيلان دعوتکم فاستجبتم لي جهنم کې راګیر شي خلق ورته چاپیر شي او ته وی چې ټول کار ستاو ټول غلطی ستاو نو سچل کولې شي مونږ له مونږ خو دې گمراه کړیو کنه نو دیوا تقریر شروع کی جن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم الله دا سره وعده کړی وړه رښتیا چې ایمان راولې عمل وکې جنت ته ولاړ شي څومره خسته وعده او ما دا سره وعده کړی و ما دا سره وعده کړی و چې ساروی له غوږ کټ کا نو نوبمري اذ پلانې پنوم باندې اومانه نو کار به دی وشي او ما شمل وقت سوره کایا سو نه خپکیو کا سو تواچونو نوبمري ما ته دا ویلو دعوت می درکړم فست جب تملی تاسو به داسې عمل وکړو دا شیطان گمراه کول سدي دعوت د گمراهه دعوت ورکول نور ته دغه طاقت نشته دی چې سو گمراه کی دلارې نه واړی ته هدایت نه محروم کی هغه په خپل وی چې زما په تاسو باندې زور نو ما کان لی علیکم من سلطان ولیکن دعوتکم فاستجبتم لی لأغوینو معنا دا زبا دی تداوت ور کوم د گمراهیم ټول تا نبه پریدم الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا بندیان پدې کې هغه چې تعالی په ځل کې هدایت چولې تعالی په سینې کې را چولې مخلص نا برانه بچ کیږي نو باقي زما زو لار څومره دعوت ورکوم ولیکن نشم گمراه کول چې اول پاغي کې انبيای کرام دي اول چې پاغي باندې دي شیطان وسنه رسېخه الله تنه ساتلې دي الله محفوظ کړی دي شیطانو می اقرار کوي چې بدی زما وسنه رسېم دا دلیل شو پدې باندې چې خلقو باز ویلي کنه چه شیطانوی اللہ تا چه تا دا ایوب علیہ السلام ما تفریدا چه دے بیاستا عبادتو کی خوا دا اس خبر تزان خبری جو رکڑی وی شیطانی پی مسلط کو اللہ خویزی ساتم دا شیطان دا تسلطنا فارا خبر چه دروغی نو دا غیدغا دلیلی و علامی کنا چه قرآن که بداغی ذکر یو شانتی شوی اده با بل شانتی که نو پوهی چه دروغ دی کنا خوا شیطان اللہ پا اس پیغمبر نده مسلط کرده نو پا انبیاؤ نو پا ملائکو بان خوا مگر نا بندیان ستا پا دی که خالص کلی شوی قالا اوی اللہ پا جواب کی فالحق ما پی جنی زحقیم کنا فا دا ایچانا دی پی جندل دیرو کمو خلقو پی جندل چی اللہ حق دیخوا نور دنیا کی حقونا معلوم کلی نمانا یو دادا قالا فالحق انا خبر ور سرد زه حق یم زما خبره حق ده زه چې سوکم اراده وکم نا کار بکیږي والحق اقول او د حق بیان بکوم ته به گمراه کئ او زه به ته بیان کوم ته به دا کوشش کئ چې دی جهنم ته لاړ شي او زه به حق بیانوم دنیا ته به نازلوم چې دی جهنم نه بچ شي بس ګورو باندې ها تبو خپل کار کې او زه خپل کار کوم دا دنیا الله دې لپاره پیدا کړو چې دې کې ودو قسمه کار جاری ښا مرجل بحرین دو دریابونه بروان قیامت پورې ودا سی ښا الله باز خپل بندیانو د هدایت کوشش کوي اسباب بول پیدا کوي بار بار نویلی چو نفصل الآیات دا آیاتونا نازلوم آیاتونا بیانوم او شیطان دی دغا کار کئی نو خان او خو یوازی نده او سر سمرا خلق دی سمرا لخکری دی فوجون دی لوی محکمه روانه کړی ده خان دنیا کې یو طرف ته باطل کار دی اډیر زور دی غره خان ظاهر کې چې وګوره د انسان په نظر کې ډیر لوی زور دی دا وی مالونه سوې اسباب سوې خلق او دې طرف ته الله رب العزت د خپل دین حفاظت کيو خپل بندیانو دې دې کوشش کوي دواړه کار دنیا کې جاری دي وی الله زحق يم والحق اقول او رشتیا بیان کوم حق بیان کوم ته دروغ جنې خلق ته دروغ جوړ کې جوړ کې اجزې ته اورس او نسکوري کې کلټي کې نبي بیا اور پورې خان دی خان ډیر خلک تباہ کړی دی ظالم قسم قسم چلونه ول ورزی خان څوک سره د علم نرغړول دي ویلې دومره چلونه واته جوړ کړی دي هغه تر اوسه پورې د دغه فریب او دغه چل هغه جاری دی دنیا کې نوی نوی رنگ ترقی کی کنه خان ودې په نوی نوی رنگ کې خلق تراوزی او خلق گمراه کوي توبه نیو دمان د حق اقول معنا کوي چې حق وینا څنګه کوم رښتیا وینا څنګه کوم لعمل ان جهنم منک وَمِمْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ چِ خَامَ خَا ضرور بِس ضرور بَا ڈَكُو مَا جَهَنَّمْ سْتَانَا مِنْكَ جَهَنَّمْ تَوْبَلْ سُوْقْنَ بَوْزَمْ تَابَوْتَ بَوْزَمْ او داغا چانا چستا تابداری کلی دا پدی خلقو کی ٹولا اجمعین سمانا اس سوک پتی نا پاتی کی گی نا اجمعین دل عمل ان سر لگی دا ڈکون دا جہنم چکی گی دا با دا بل چانا نی خو پیریان و بندیان من الجنة والناس دا بای خوا من الجنة والعنس دا دین بای بل سوک با پکی نی ٹول با دی خوا دا مطلب نی چه ٹول با ورتزی اس سوک با تنن بچ کی گی نا دیر خلق و جنت تروان چلاوی وکثیر من الناس وکثیر حق علیهم العذاب دیر وداسی چری والا جنت تبوزی دیر وداسی چری و جہنم تبوزی داس نه کیږي پر اجوائن مطلب دا چا وای چې ګنې ردل ته خلق برائی کین ورسبه کې وغورځي ښا ک ګټی ک کچری او ک سبلای کنا نو جہنم بوم اللہ تغسر ڈکی دار سنا ہوئی نا صرف انسان او جنات دیب و پکینو دا مکالمہ دا اللہ رب العزت دا شیطان سر دا آدم علیہ السلام پو جوان دی چل اگل فضیلت ورکو خوخی ہے وہ بس او دو سر دشمنی و عداوت جوڑ کن دی داغ بیزت ایتا ادری دو اللہ رب العزت وی چزان با بیزتا کنو زمان بنده نشی بیزتا کولی زجی چال عزت ورکم نو اغنی سوک نشی آسته زان باسی بیزتا کن او کده پیریان نه کده بندیان نه ځان مبیزه تا کاوه. اخر کې تسلی ذکر کی پیغمبر تا او قرآن ته ترغیب څنګه چې ابتدا کې شروع کړو نه اوسه په اخر کې وای چې ګوره قرآن مپرې ده او سنه متونه چې دینو پدې کې دي سبرکتونه چې دین الله پدې کې دي دا مپرې ده بس. قل ما اسالکم علی من اجر و ایو تا چې نغړم تاسو نه پدې خپل خدمت باندې او پدې خپل دعوت باندې او پدې خپل بیان باندې من اجرن سعوز نغوارم تا دا حق پرستو شان چه کداغی دا وسس کی گی نتا سر اب امدادو کی لیکن اغی بچاری تا تونو گی چاری زکر دا دین سپکوالی دے کانا دا دین عوض چه اللہ ورکی اور دیر لوی شیده لیکن ډیر خلق د ناپوهه او د جهالت توجنه د اخرت غبرخه لري کی موږ وی دلته پکار دلته وی ځان خپل پوزیشن سمول غواړي پوزیشن دوکشی کنه نه لا یې څه د کار خراب کو ډیر سخت بی عزتی دی او کړه الله وی زماده دین زکه چې دنیا خو الله وی مردار ده تا مردار او اغستا او زما دین او زما قران هغه دې پری خود زکه بار بار پیغمبر ته وی چې دې ته اعلان وکا اسنه دې شکی چر دې ومون ته اوزل پل مطالبی پیش کوي و تا وای چې نغوانم تاسو نه پدی باندې ساجر او سیواز او معنا من المتکلفین او دا کارم نکوم چې ځان نه د تسویما چې دا کارو کې دا کارو کې دا کارو کې د کډیر ثواب دی دی کډیر نزه خبره نو ثواب نه دی ته تکلف وای زکه خلکو چې دنیا کې جوړ کړي وکنه زانه دین جوړ کړی دی الکوی زبر گمیا شرو خطا او روزی شورو کا او سروے پس تمامیږي نو یواز برګ به شو قدر به او رمضان وای کنا حاضری وانه میاشتي باندې چې ډیر ثواب دی پکې ها او تا تکلیف جوړ کو بخال کو باندې متکلف جوړ شوی الله پیغمبر ته ویو ته وای چې مال من المتکلفین زب دې دین کې چاله تکلیف نور کوم چې ځان هوته وای ما چې داش پړې را برکت دې دار ود دې را برکت دې او دا ذکر کو 1500 زلا او دا ذکر کو زر زلا او تشبیه واخل تمره لوی تکلف توبه توبه دا خلکو جوړ کړي ښا دینی په خلکو ګران کړي وي وای او تا چې نیم زه د ځان خبرې کوون کې په دین کې زګه د ځان خبره چې څوک کوي نو دا خلکو لا تکلیف ور کوي پیغمبر چې څومره ویلي دینو منی کړي دي خلکو چې خلکو اغه وخت کې ولې دا کار خدا طبيعت خدار چایي کنه چیر ځان ډیر کړو ما چل رضا شي نو صحابي وو کې وناست پیغمبر سره دسترخوان باندې نو نه به خړا هغه ته پوسوک چې ولې وینن مې روزه نه ولې جمعې روزه نوی پرون دیوم نیولی وا نوی نا سباب ایم دا خالی پرد نیسی نوی نا وی ما تیکا در تا چاوی لی خدای ندا خاص کلی او تی خاص کئی خدای تا طول رو دی یو شانتی دی اتا پکې د ځان دین جوړ کو چې دا د ثواب دا د ثواب دا د ثواب دې ته په دین کې تکلف وي څومره تکلفات جوړ شوي دي ښا او خلق داسمانی کته ته یې ضرور دا مکه وګوره کور ته لاړ شه په لوما شمانو سره کینا دا غي تاسو کا وینا ما ته ویلی چې چا دا ویلی الله نه دی ویلی پیغمبر نه دی ویلی نه دا دین خدا غي دی ولی په ځان باندې ګرانه ښا څومره تکلفات دا په دین کې نشته سره سمونه او رواجونه چې هغه تکلفات جوړ کړی دي چې درې ورځې وخا مخا وي کوم او د جمعې شپه او و ما خام او صلوې اختی او دار کته و تشل دلوي وی بس تخپل کار کوم وخپل کار کو خا خپګې غما وي خا وای ګوره دین کې خپل کار نه کنه زبوم خپل کار نه کوم اتا زبوم خپل کار نه کوي چې پیغمبر سویلې غب کو ها دین دې ته ویل شي اکنه دین منه نو بیا تاسو خو دا چار څه کوي دا خو ډیر رسمونه ریواجونه تر کومه پورې به کوي نوی نوی پیدا کیږي نوی نوی کنه مقبره توازه په دې مروز کې په سوې مرزان سره مم پلیولې ګورال تکي بیا دي دا کوي دا پکې چا راوستي دفتر پروت بوم زه دا تکلفات دي دفتر دواګانې وکوي کنه دا دي حال په هر میاش کې ځان کسی جوړ کړي وي ښا هر میاش کې بدعات رسومات او خاص کر په شو قدر کې توبه دیکھو یو شپدا پین لسما اغیطا شب برات ہوئی او دا شو قدر نیم دا ملو دے نیم دا جواندو دے بورا ویشلے ہو کنا دا بدین کی نشت تکلفات تی نواتا ہوئے چه ما دا من المتکلفین ما جتا اس تا دین راولے دے نواتا زان نمی پا کسا ندی ویلی نیم زو د تکلیف اچون کو نه په خلق باندې هغه ته تکلیف کوي چې الله نی ویلی او ته وای یا پیغمبر نی ویلی او ته خلق ته لګیاي او ثوابونو ته بیان اچ دادا ان هو الا ذکر للعالمین نتیدا قران مگر عبرت پاره د مخلوقات والقران ذی الذکر نو وضاحت وکړه چې د چا د پاره ذکر دی ذکر للعالمین د ټولې دنیا د پاره ښا دي ته په اړه څوک ذکر نه وي چې ذکر کوي نو سبل چل کوي ښا کاغه نخری دی ولې دي چې څوک به جوړ کړی او څوک په بګی چا ځان ته لوس فکر لګولې او आवाज بسنګ راځي تبه غنداده کې د سپو غب خيږي ښا عجيبه شيطاني کار ده کنه ښا بره جده او سره لاسه او زکړي سحر او جادو دي دا وی ذکر کې پلان جمعات کې ښا ذکر دي ته وي دا دي وي سو الله نن پکې نشته ان ورس نشته او بیا دې دا طریقه ده نلا رب العزت وی ولتعلمن نبأه بعد حين يخلقوا قوم شيطانوا عاقبت دي قران باندې لګ وخت پسو چستر ګم پټی شي موت ته راشي بعد حين دا معنی بس تر مرګ پورې خبره ده رغې پورې تاسو اختیار دي چې ارس کوي نو کوي او چې کله موت راشي نو تاسو به پوه شئ چې د قران عاقبت سو د قران الله صلی الله علیه و سلم آپ له بیا د سو ته پوس نشتا د مرګ نه آپ له بیا د بل سو ته پوس نشتا د قران ته پوس دی توبه توبه مزاجسوک دغه ستلی محرومه کنه هغه حیران شي چې الله قران خو خلق ورستو کړو نور سیدونه مخکې کړو چې دا دین دی دا ثواب دی دا ثواب عدل تقواړو دغه تپوس نشته واز د قران خبره ده چې تا آیاتونه نو بیان شي تاته کتاب نور راغله د الله طرفنا تاته د پیغمبرانو بیانونه نو رسول شوی دا هر ځای کې دا کومه لایک ته روح اخلي نغیو ته هم دا پیغور ورکي کوم دی کې وی الم یاتکم نذیر تاسو کو نور راغله الم تکون آیاتی تتلا علیکم زما آیاتونه تا باندې نشو بیانول تاسو کوم دی کې وی اپله صرف د قران ته پوس د بل څه نشته ها ځکه الله ویل تعالی مننا پو بشه نبأهو د قران د انکار په حالت باندې د قران د تکذیب په حال باندې چې دې انجام څه دي او بعد حين لګو اخپس او بهتره ده چې مراد ته موت اخلي ښا واخر ده